بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى tunaendelea na darasa zetu katika ilmu al-aqida. Tunasoma itikadi, aqidatu ahli sunnati wal jamaa, itikadi ya watu wa sunna na jamaa. Na kitabu ambacho tunakisoma kwa sasa ni lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad للإمام العالم موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله تعالى. نتنصوم كتبه هيكي وبتي شرحه على العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Na bado tunaendelea kusoma kile kipengele alichosema muallifu al-asl wa huwa ash-shaykh ibn Qudama aliposema dhikru baadhi ayati sifat. Tunaendelea kutaja baadhi ya ayat zilizobeba sifatu ar-rabb subhanahu wa ta'ala. Na jana tulikomea katika as-sifatu as-sadisa, alaysa kadhalik, صفة المحبة. واليوم نواصل إن شاء الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم. أنسيم ابن قدامة رحمه الله تعالى وقوله تعالى في الكفار نقولياك تعالى أكي وزنغمزي مكفير أي في الكلام عن الكفار كتكما زنغمزو ياك سبحانه وتعالى أكي وزنغمزي مكفير وغضب الله عليهم ناك كسريك الله جوياه وغضب الله عليهم ناك كسريك الله جوياه. الشرح يقول ابن عثيمين رحمه الله الصفة السابعة صفة سابعة أبو مثبيتي ني الغضب ني صفة يكو كسيريكا كما تلفونا كتك صفات زيزتنقليا كما الله سبحانه وتعالى أنا صفيكا أنا صفة الرضا صفة يكو رذيكا سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى أنا صفيك أنا صفة الغضب صفة كسريك. ولا شك أن ذلك لمن يستحق نهيلو نكويلي من يستحق كسريكيوا الله نكسريك. ساس ابن عثيمين نسيما الصفة السابعة صفة سبا الغضب صفة غضب. قال رحمه الله الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. كسريكا من صفات الله نميونغوني وصفة الله سبحانه وتعالى الثابتة له جلز ثبيتك وكييه يعني صفة الغضب يمثبتك الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ بالكتاب يمثبت صفه كبتية كتاب وهو القرآن والسنة يمثبت كبتية سنة وإجماع السلف نكما كبليان يا سلف. شيخ أنا أنجيز وشهيدي هذا آية أمبار ميتاجة العلامة ابن قدامة ni aya sita katika suratul Fath. Ibn Uthaymeen anaongeza ushahidi mwingine wa aya katika suratul Nisa aya 93, anasema rahimahullah, qala Allahu ta'ala fi man qatala mu'mina muta'ammida, amesema Allah hali ya kuwa mitukuka katika yule ambaye amemuua mu'min kwa makusudi, kusudia kuua, katika adhabu ambazo anastahiki mtu huyu ni hili, wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana, na akamkasirikia Allah juu yake na akamlaani. Ashahidu wa ghadiba Allahu alayhi, na akamkasirikia Allah juu yake, sifatul ghadab. Bali Sheikh akaongeza ushahidi katika sunna, akataja hadithi hapo muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, nitaja sehemu ya hadithi. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna Allah kataba kitaban indahu fawqa al-arsh, inna rahmati taghlibu ghadabi, wa fi lafdhin inna rahmati ghalabat ghadabi. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna Allah kataba kitaban, hayka Allah subhanahu wa ta'ala ameliandika andiko, inna Allah kataba kitaban, hayka Allah subhanahu wa ta'ala ameliandika andiko, indahu fawqa al-arsh, liko kwake andiko hilo juu ya arsh. Wanasema ulama maana yake hapa indahu fawqa al-arsh qila, kama ilivyopokelewa hayo na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qawluhu indahu fawqa al-arsh qila fi al-lawh al-mahfuz, pamesemwa hapo kwenye tafsiri yake ilo andiko limewekwa katika al-lawh al-mahfuz, ile mbao iliyohifadhi maqadir al-khalaiq. Waqil, na pamesemwa kitabun khas, hili ni andiko maalum, kitabun khasun bidhalika al-amr, hili ni andiko maalum la jambo hili, kwamba rahma zake zimetangulia hasira zake. Kwa maana hili ni andiko lenye kujitegemea, maalumu kabisa. Qala ahlul ilm wa khussa bidhikri tanwihan bishanihi wa rafa'an liqadrihi, pamehusishwa kwa kutaja hapo andiko hili likawa ni andiko maalum kwa ajili ya kuashiria jambo lake, kwamba ni jambo kubwa hilo, kuonyesha khususia. Wa raf'an liqadrihi, na pia ni kunyanyua cheo chake jambo hili. Kwa hivyo pana tafsiri mbili hapo inda ahli ilm, inna Allah kataba kitaban indahu fawqa al-arsh, andiko hili kauli ya kwanza inasema ni andiko limewekwa katika lauhu al-mahfuz, kwa itaingia jumla ya yale yaliyoandikwa yote katika lauhu. Wengine katika ulama wa ahli sunna wasema waqila kitabun khas, na wengine wanasema hili ni andiko maalumu kabisa limehusishwa kwa jambo hili, na ni mambo ya ghaib, na sisi tunayamini kama yalivyokuja. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume alayhi salatu wassalam, inna Allah kataba kitaban, hayka Allah ameandika andiko, indahu fawqa al-arsh, liko kwake. Baadhi ya riwaya zimesema fahuwa indahu, baadhi ya riwaya zimesema hivi fahuwa indahu fawqa al-arsh, liko kwake andiko hilo juu ya arsh. Inna rahmati taghlibu ghadabi, hakika rahma zangu zinaghilibu ghadhabu zangu, kwa maana zinashinda. Uttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira. Ash-shahid min al-hadith barakallahu fikum qawluhu inna rahmati taghlibu madha ghadabi, sifatul ghadab. Yaqulu shaykh rahimahullah wa ajma'a as-salafu ala thubuti al-ghadab lillah, na wamekubaliana salaf juu ya kuthibiti ghadab kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Adilla zimekuja wazi, ayat, ahadith zikithibitisha sifa hii. Fayajibu ithbatuhu, na kuna wajibika kuithibitisha hii ghadabu. Min ghairi tahrifin, pasi na kupotosha. Usituletee tafsiri za kuyageuza mambo, kuyatoa katika udhahiria wake bila ushahidi. Min ghairi tahrifin, pasi na kupotosha. Wala ta'tilin, wala kupinga na kukanusha. Wala takyifin, wala kuwekea mtindo, mtindo wa sifati. Ghairu ma'lumatin lana, Allahu ya'lamuha. Mtindo wa sifa za Allah haujulikani kwetu sisi. Si kwamba sifa zake hazina mitindo, la, bali sisi hajatuambia kwa hatujui mitindo ya sifa zake, anajua yeye subhanahu wa ta'ala. Tumezungumza mara kadhaa tukisema haya maneno, nafyul kaifiyya, tunapinga sisi jambo hili na kulikanusha kwa ilmu yetu sisi, hatujui lakini sifa za Allah laha kaifiyat la na'lamuha, Allahu ya'lamuha. Kwa nini? Kwa ile kaida, kullu shay'in mawjudin la budda lahu min kaifiyya. Na huo ndio uadilifu hata kwa viumbe. Kitu ambacho kipo basi kina mtindo. Ikiwa kiumbe mwenzio yupo, unakiri kwamba mwanadamu huyu yupo, lakini bwana huyu bwana hacheki, hali si mrefu si mfupi, hali hanywi, atembei akai asimami, sasa umemsifu nini? Dude gani hilo? Halina sifa hata moja Tayib, wala takyifin, wala kuwekea mitindo, wala tamthilin, wala kufananisha na sifa za viumbe, sisi hatuyafanyi hayo. Kisha anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa huwa ghadabun haqiqiyun yaliqu billah, na hiyo ni ghadhabu ya hakika. Sifatul ghadab tunapoithibitisha kwa Allah, tunathibitisha sifa ya ghadab kwa hakika, lakini yaliqu bijalalihi, yenye kuendana na kulingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana? Sasa tuwaone watu wa bid'a wao wamesemaje. Qala rahimahullah, wa fassanahu ahlu ta'tili bilintiqami, na wameifasiri hiyo ghadab ahlu ta'til, wale watu wa kupotosha sifa za Allah, watu wa kuzipinga, bilintiqam, wametafsiri ghadab kwa maana ya kulipa kisasi kama kawaida yao Yakulu Sheikh, wanaruddu alayhim, na tunawajibu wao, tunatoa majibu juu yao, bima sabaka, kwa kile ambacho kimetangulia, fil qa'idati rabi'a, katika ile kaida ya ngapi? Katika kaida ya nne. Lakini nasema wa biwajhin rabi', tena kwa ule mtindo wa ngapi? Katika ile namna ya kuna wujuhu pale katika zile kawaid. Wanaruddu alayhim, na tunatoa majawabu juu yao, bima sabaka, kwa kile ambacho kimetangulia, fil qa'idati rabi'a, katika ile kaida ya nne, ay fi sifat, wa biwajhin rabi', na kupitia ule wajhi wa ngapi? Wajhi wa nne wa majibu yetu, kwa sababu hawa wamepotosha hapa. Wanasema wa ghadiba Allahu ay arada lintiqam, na akalipa kisasi Allah. Kwa hiyo tunawaambia la, wajhi wa nne unasemaje? Wajhi wa nne unasemaje? Inna qawlahum hadha khilafu an-nas, khilafu dhahiri an-nas, kauli yao hii imekwenda kinyume na dhahiri ya nas. Nas imekuja wa ghadiba, vipi unatuambia ni al-intiqam? Hadha awalan. Thaniyan, wa khilafu tariqati salaf ahsant. Na pia tafsiri hiyo, kutafsiri ghadab bimaana al-intiqam, ni kinyume na njia ya salaf kwenye kutafsiri nusus za sifati. Hawajasema hivyo. Aha. Hoja yetu ya nne, laysa lahum dalilun sahihun. Hawana ushahidi wowote unaowafanya watafsiri tafsiri hii. Hakuna karina allati tusrifu tafsira lafd ala zahirihi. Hakuna kielelezo kando chochote, hakuna karina, hakuna kielelezo cha pembeni ambacho kinawapa nguvu wao kutafsiri neno hili kwa kinyume na dhahiri yake. Hakuna. Na hiyo ndiyo nini? Hiyo ndiyo ta'wilun wa ta'tilun. Kwa hivyo hatukubali sisi maneno hayo. Al-ghadabu ghadab. Lakini Ibn Uthaymeen anazidi kupigilia msumari wa kuwatayariza watu hawa, anna Allah ta'ala, haika Allah ta'ala, ghayara ay khalafa, ametofautisha baina al-ghadab wal-intiqam, baina ya ghadabu na kulipa kisasi. Faqala ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum. Haya, falamma asafuna ay aghdabuna, na pale ambapo na pindi walipotukasirisha sisi, ndio ghadabu hiyo, intaqamna minhum, tukawaadhibu wao, tukalipiza kisasi kwa wao. Sasa hapa imetaja ghadab na imetaja intiqam, yaonyesha kwamba hivyo ni vitu viwili tofauti. Sawa sawa, ndio anasema Ibn Uthaymeen, faja'ala al-intiqama natijatan lilghadabi, Allah akajalia kulipa kisasi ni matokeo ya hasira. Kwa maana Allah anapokasirika ndio hufanya intiqam, na sio kwamba al-ghadabu ndio nini, ndio al-intiqam. Mawili haya yametofautishwa. Faja'ala al-intiqama natijatan lilghadabi, Allah akajalia intiqam ni matokeo ya kukasirika, matokeo ya hasira. Fadalla ala annahu ghayruhu, ikajulisha kwamba hiyo ghadabu sio intiqam. Ala annahu ay ala anna al-ghadaba sio intiqam, bali ghadabu ina tafsiri yake na al-intiqam na nini, ina tafsiri yake. Naam, maneno yako wazi sana hayo. Idhan, hizi ni hoja za kutosheleza kulibakisha tamko katika dhahiri yake. Idhan, al-ghadabu min sifati Allah ta'ala athabita, wa qawluhu ta'ala, na qawli yake ta'ala, ittaba'u ma askhata Allah, wamelifuata au wamefuata yale ambayo yamemchukiza Allah katika surat Muhammad, dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, hayo ni kwa sababu, dhalika na hayo, bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, ni kwa sababu wao wamefuata yale ambayo yamemchukiza Allah, dhalik na hayo yaliwafika, bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, ni kwa sababu hakika wao wameyafuata yale ambayo yamemchukiza Allah. Sifatu sukht, anasema asharhu Ibn Uthaymeen, anasherehesha aya hii aliyoileta Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kwa kusema, as-sukhtu as-sifatu thamina, sifa ya nane, as-sukhtu ni kukasirika, kuchukizwa. Wanasema as-sukhtu wal-ghadab mutaqaribani fi al-ma'na. As-sukhtu ni sifa ya kuchukizwa. As-sukhtu min sifati Allah thabita, kuchukizwa ni miongoni mwa sifa za Allah zenye kuthibiti, bilkitabi wa sunna, kwa kupitia kitabu na sunna, wa ijma'i salaf, na kwa ijma'i ya salaf, kwa makubaliano ya salaf. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, na hayo au hayo ni kwa sababu hakika wao walifuata yale ambayo yamemchukiza Allah. Ma askhata Allah, sariha al-aya, aya iko wazi kabisa eh. Bali anasema Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anaongeza hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa kana min du'a'i an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ilikuwa ni miongoni mwa du'a za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik. Dua hii tumesoma katika darasa ya fajiri eh, katika darasa za alfajiri kwenye adhkari. Hii ni dua ya wapi? Wale wasomaji wa darasa alfajiri, dua hii mahala pake ni wapi? Fi qunuti alwitr, ahsant barakallahu fik. Wa kana min du'a'i an-nabiy sallam, ilikuwa ni miongoni mwa dua za mtume alayhi salatu wasalam, na hasa akiomba dua hii katika kunuti ya witri, kama anavyosimulia Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma, ya Allah, ey Allah, inni a'udhu bi ridhak, haika mimi najikinga kwa radhi zako, min sakhatik, kutokana na machukizo yako, Allahumma, ey Allah, inni a'udhu bi ridhak, ay ahtami wa altaji'u, haika mimi najikinga kwa radhi zako, min sakhatik, kutokana na machukizo yako. Sasa wale kwenye kutafsiri alghadab wasukht, kwa maana ya alintiqam watasemaje hapa? Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, ya Allah, haika mimi najikinga kwa radhi zako kutokana na hasira zako, wa bi muafatik, na kwa msamaha wako. Waswahili wengine husema na najikinga kwa usamehevu na kwa usamehevu wako, min uqubatik, kutokana na kuadhibu kwako, kutokana na adhabu yako. Rawahu Muslim. Ushahidi hapo anaokusudia shekhe fi qawlihi bi ridhaka min sakhatika, sawa sawa, sifatu sukht imeletwa hapo. Yaqul Ibn Uthaymeen wa ajma'a as-salaf, na wamekubaliana salaf, ala thubuti sukht, juu ya kuthibitisha sifa ya kuchukia, lillahi, kwa Allah, fayajibu ithbatuhu, na kuna wajibika kuthibitisha huko kuchukia, ithbatu sukht, fayajibu ithbatuhu lahu, na kuna wajibika kuthibitisha huko kuchukia kwake yeye, min ghairi tahrifin, pasi na kupotosha maana, wala ta'tilin, wala kupinga na kukanusha, wala takyifin, wala kuweka mtindo, wala tamthilin, wala kufananisha sifa hii na sifa za viumbe. Wa huwa sukhtun haqiqiyun yaliku billah, na kuni kuchukia kwa hakika kwenye kuendana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wafassarahu ahlu ta'tili, niliwaambia as-sukht walghadab maanahuma mutakariban, maana zake zinakaribiana. Wafassarahu ahlu ta'tili bilintiqam, na wamefasiri watu wa bid'a muattila kwamba as-sukht na maana ya lintiqam ni kuadhibu na kulipa kisasi. Wanaruddu alayhim, na tunajibu juu yao kwa haya madai yao, bima sabaka fil qa'idati rabi'a, kwa kile kilichotangulia katika kaida ya nne. Ndio maana zile kawaid tulitanguliza kuzisoma sasa majawabu tunaashiria tu pale, pakiashiriwa wewe ushaelewa, si ndio? Maana kama unapitia, lakini kama kitabu unakifungua hapa utakuwa unapata upepo wa feni tu na thawabu za kukaa msikitini. Haya, wa qawluhu ta'ala kariha Allahum bi'athahum ay khurujahum lilghazwi, ameuchukia Allah utokaji wao, wanafiki hao, kule kutoka kwao kwenda vitani Allah amekuchukia kwa sababu hawana khairi hawa. La ukharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdha'u khilalakum yabghunakum alfitna. Wanafiki ndio walivyo, wakitoka na nyinyi mahala hamtozidishiwe isipokuwa ni kuharibikiwa na kupoteza nguvu, na wangechochea baina yenu. Sasa bora wabakie na wanawake majumbani kuliko muwe nao katika safari za vita. Nani hao? Wanafiki. Lakini pana vibaraka, wa fikum sammauna lahum. Kazi hii imeanza siku nyingi majasusi kuchukua maneno kupeleka sehemu nyingine kariha Allahum bi'athahum, ameuchukia Allah utokaji wao, sifatul karaha. Ameleta aya hii Ibn Qudama rahimahullah ta'ala katika suratu Tauba aya 46. Yakul Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala asharhu as-sifatu at-tasi'a, sifa ya tisa al-karaha, ni sifa ya kuchukia. Wengine husema sifa ya kukereka, kukereka al-karaha, Kiswahili cha ndani hicho. Al-karahatu min Allahi liman yastahiquha. Tulisoma sifa hizi, kule kukereka kutokea kwa Allah ni kwa yule ambaye mwenye kustahiki, kaifil muqabil. Sifa hizi zinathibitishwa kwa Allah kwa muqabil, bimaana la tunfa anillahi mutlaqa kama annaha la tuthbatu lillahi mutlaqa. Sifa hizi alkaraha na nini vile vile, sifatul makr, alkaid, sifa kama hizi hathibitishi Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, na wala hakanushiwi moja kwa moja, bali zinathibitishwa kwa mwenye kustahiki, ay fil muqabil. Wayamkurun, na wanafanya vitimbi, wayamkurullah, ni kulipiza kwa mfano, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, fi muqabili thalik, kwa sababu huo ndio uadilifu. Kumlipa mtu kama anavyofanya ndio uadilifu, na Allah subhanahu wa ta'ala hawafanyi vitimbi, wala Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi makri kwa wale wasiostahiki, kwa waumini almustaqimin as-salihin, bali hilo ni maalumu kwa wale wenye kustahiki. Kwa hivyo sisi tukiulizwa kuhusiana na sifa hizi tunasema tunazithibitisha liman yastahiquha, na tunazikanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuzifanya kwa asiyestahiki. Tulisoma kwenye kitabu gani haya? Ijije tayib. Na kufanya hivyo kwa kweli ndio uadilifu. Wale wenye kustahiki kawa na uwezo wa kuwalipa kama wanavyofanya. Ni kama katika mambo yetu sisi binadamu pia, ule ukamilifu ni al-afu inda al-maqdira. Mtu unaweza kumlipizia kisasi, amekutukana unaweza ukamtukana kuliko yeye, amekupiga kofi unaweza ukamshindilia ngumi mpaka asione mbele. Alafu naweza kumwambia wewe nenda bwana, samahakallah, enda bwana ndugu yangu, si nitafutie madhambi mimi, na yule kisoyo wakati mwingine ukafanya raddul fi'l ili apate adabu, lakini huna tabia hiyo kwa watu waungwana. Mpole sana, msikivu kwa watu waungwana, mpaka wakisikia kwamba kuna siku umempiga mtu kibao wanaambia, na yule anaweza kupiga mtu kweli? Anaweza shekhe, amekunja kanzu bwana, jamaa akamkera kwelikweli, subira ikamchomoka. Asifatu tasi'a, sifa ya tisa, alkaraha, alkarahatu min Allahi liman yastahiquha, kwa yule mwenye kustahiki. Basi kukereka kutoka kwa Allah kwa wale wenye kustahiki, hilo thabitatu, ni lenye kuthibiti hilo, bilkitabi wassunnati wa ijma'i salaf. قال الله تعالى ولكن كره الله بعاثه، لكن ameuchukia Allah utokaji wao wa kwenda vitani, wanafiki hao. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadith al-Mughira. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na amesema mtume alayhi salatu wasalam, inna Allah kariha lakum qila wa qala wa kathrata as-su'ali wa idha'ata al-mal. Inna Allah ta'ala kariha lakum, amechukia kwenu nyinyi, qila wa qal, maneno ya hapa na pale, inna Allah ta'ala kariha lakum, amechukia kwenu nyinyi, qil wa qal, maneno ya hapa na pale, wa kathrata as-su'ali, na ameuchukia wingi wa kuomba, wa idha'ata al-mali, na kuziangamiza mali pasi na faida, wa idha'ata al-mali, na kuzipoteza mali pasi na faida yoyote. Rawahu al-Bukhari. Ash-shahid min al-hadith inna Allah kariha sifatul karaha. Yaqul ibn Uthaymeen wa ajma'a as-salafu, na wamekubaliana salafu salih ala thubuti dhalika, juu ya kudhibiti hilo la al-karaha lillahi, sifa hii imethibiti kwa Allah, ay lilmustahiqin, fayajibu ithbatuhu, kuna wajibu wa kuthibitisha hiyo al-karaha, min ghairi tahrifin, basi na kupotosha maneno yake shikini yale yale, wala ta'tilin, wala kupinga na kukanusha, wala takyifin, wala kuwekea mitindo, wala tamthilin, wala kufananisha na sifa za viumbe. Wa hiya karahatun haqiqiyatun min Allahi, nako ni kukereka kwa hakika. Wa hiya karahatun haqiqiyya, nayo ni karaha ya hakika. Usituletee tafsiri iliyo kinyume na dhahir. Wa hiya karahatun haqiqiyya, lakini min Allahi, nako ni kuchukia kwa hakika, kukereka kwa hakika, kutokea kwa Allah, taliqu bihi, kwenye kuendana na yeye, si kama wanavyopata karaha viumbe, la. Wafassara ahlu ta'tili alkarahata bilibadi, na wamefasiri ahlu ta'tili, watu wa bid'a, wafassara ahlu ta'tili alkarahata, na wamefasiri ahlu ta'tili hiyo alkaraha bilibadi, kwa kuwekwa mbali, kwamba wakariha ay abadahu, kwa kuwaweka mbali. Wameleta tafsiri hiyo, unasemaje bwana, naikubali? Ni khilafu ya dhahiri nas. Pia tafsiri hii hatujaiona kwa salaf, lakini hakuna ushahidi wowote, hakuna karina ya kusababisha kutafsiri tafsiri hii. Wafassara ahlu ta'tili alkarahata bilibadi, kwa kuwekwa mbali. Wanaruddu alayhim bima sabaka fil qa'idati rabi'a. Maneno ni hayo mazuri kabisa ya hadha al-imam rahimahullahu ta'ala. Amemaliza kuzitaja baadhi ayati sifat, sasa itafuatia dhikru baadhi ahadithi sifat, ni kuzitaja baadhi ya ahadith za sifat, bimaana hadithi ambazo zimebeba ndani yake sifa, min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wetu umekwisha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khayran.